ez a rádiós jegyzet egy alsó tagozatos iskolai pillanatot fog a ti számotokra felmutatni, azt a pillanatot, amikor a kedves gyerekek, a jelenlévő osztály tagjai, azok ismerkednek a globalizáció kihívásaival. Jó reggelt, gyerekek! Hogy telt a hétvége? Korcsolyáztál, Bulcsú? Unokatesódékkal? Nagyszerű! Mássuk csak, mi volt a házi feladat. Úgy van, Gábor, hozni kellett otthonról egy használati tárgyat. Mindenkinek sikerült? Nem baj, Gábor, én is felmarkoltam otthon párat a biztonság kedvéért. Gyere ki és válassz egyet. Most kaptok egy kis időt, hogy megvizsgáljátok ezeket a tárgyakat, és megállapítsátok, hogy mi a közös bennük. Addig mehet a nyüzsi, de 3 perc múlva legyen válasz. Nos, gyerekek, megtaláltátok, hogy mi a közös? Nem, Bulcsú, nincs mind műanyagból. Bár nem rossz kísérlet, majdnem igazad is van, de nézd meg, én egy kanalat hoztam, az fémből van, mégpedig alumíniumból. Mondjad, Gábor! Úgy van, Gábor, írjál be gyorsan 1/5-öst magadnak. Megmondtad a választ. Made in China. Látjuk tehát, hogy minden használati tárgy Kínában készül. Ez az ország a világ másik felén van. Ki mutatja meg a térképen? Igen, Gábor, remek! Most nyissátok ki az antiglobalizáció tankönyvet a 23. oldalon az életszínvonal táblázatnál. Láthatjátok, hogy épp Kínában majdnem a legszegényebbek az emberek, főleg ahhoz képest, hogy milyen rengeteg tárgyat állítanak elő. Akik pedig ilyen szegények, nem tudnak tárgyakat vásárolni maguknak. Akkor viszont kik használják azt a rengeteg tárgyat, amit ők gyártanak? Úgy van, Gábor, éppen azok az országok, akik a táblázat tetején vannak. Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió. Mondjad, Gábor, pontosan mi is az Európai Unióban élünk. Megállapíthatjuk tehát, hogy éppen azok a tömegek élnek a legrosszabbul, akik a világ javait állítják elő, míg azok a népek, akik ezeket a javokat fogyasztják, nos, ők élnek a legjobban. Mintha a pénz nem is a munkáért, hanem a fogyasztásért járna. Persze tudjuk, hogy a vásárlásért senki sem kap pénzt. De akkor vajon miért jár az a rengeteg fizetés, amit az amerikaiak és az európaiak felvesznek? Ez a sok pénz bizonyos munkának nevezett alibi tevékenységekért jár, olyanokért, mint a bürokrácia, a szolgáltatóipar, a spekuláció, a marketing és a média. Értitek? Nem, Bulcsú, ez nem valódi munka, ebből ugyanis nem származnak sem anyagi, sem szellemi javak. Ez egy kicsit bonyolultan hangzik, tudom, de nem baj, ha ismerkedtek ezekkel a szavakkal. A bürokrácia életünk minden történésének állami felügyelet alávonása. A szolgáltatóipar bizonyos képzeletbeli úgynevezett virtuális javak eladása. A spekuláció papírok és számsorok kvázi kereskedelme. A marketing intézményesített tudatmanipuláció, a média pedig a tömegek szellemi igényeinek módszeres lerombolása. Házi feladat. Aki a következő órára talál egy olyan személyes ismerőst, aki életében előállított már akár egyetlen olyan használati tárgyat, amely kereskedelmi forgalomba is került, annak nem kell végigülnie az órát, hanem focizhat az udvaron, vagy azt csinál, amihez kedve van. Ne örülj annyira, Bulcsú, majd meglátod, milyen nehéz feladatot kaptál. Összetett szó. Első szótag. Messze. Határnál. Határon túli. Nem. Fúj. Fújja. Szél. Szél. Határon túli szél. Nem. Cső. Szócső. Szélcső. Szélső. Igen. Második szótag. ABC. Vegyes volt. Volt. Csak volt. Nem volt. Közért. Szélső közért. Na ezt nem. A szélső közében az a játékszabály, hogy kimondod, amire gondolsz. No, hát amiről a Robi beszélt az az, hogy a megtermelt javaknak a felét, mondjuk ez egy elég régi adat, azt a leggazdagabb 20% költi el, tehát a világ leggazdagabb 20%-a költi el mindennak a felét, amit ma megtermelnek, és ez egyre rosszabb. Tehát ez az óló, ez egyre jobban szélesedik, egyre inkább a szegény országok nyomorúságából tudja magát a fogyasztói társadalom fenntartani, egyre kevesebb esélye van a leszakadó régióknak valaha visszacsatlakozni és valaha felvenni a versenyt. Hát például csak, hogy egy példát mondjak, ha minden, hát tehát ha Kínában minden háztartásban annyi autó lenne, amennyi Amerikában, akkor ezt az egész kőolajkészletet, ezt 10 év alatt teljesen becunoznánk. Nem maradna semmi. Tehát ez folyamatban van. Há, olyan. Mert ugye az az állítás, hogy Kína volna a legszegényebb térség a világ, vagy egyik legszegényebb térség a világban, ezt ma már nem lehet így mondani. És roham léptekkel alakul ki egyre szélesebb nagyon gazdag réteg Kínában. Úgyhogy és ennek az egész kultúrája is érdekes módon. De ettől csak a társadalmi különbségek nőnek Kínában, iszonyatos a nyomor. Ember alatti a nyomor, elképzelhetetlenül durva. De nagyon komoly nyomor van Amerikában is, létezik, amiről nagyon kevés képet és hangot kapunk. Igen, de a munkásosztály, a középosztály keményen nyomorognak Amerikában is. Igen, Gábor, de a középosztály az sokkal inkább létezik az Egyesült Államokban, mint Kínában. De a folyamat az nem ez, hanem... De Kínában nem a középosztály kialakulása a legmarkánsabb folyamat, hanem az iszonyatos. Az éhező milliók. Igen, és a közben szemérmetlenül meggazdagodó, na, azok is milliók, tehát azért nem jó kifejezés. Persze, Kínában persze, mert minden millió. Igen, az éhező nyomorgó 100 milliók, és a közben szemérmetlenül meggazdagodó milliók közötti különbségek. Én szerintem lehet, hogy nincs olyan nagyon távol az az idő, amikor az átlagjövedelem magasabb lesz Kínában, mint nálunk. Tehát ha a trendek maradnak, akkor ez nincs olyan nagyon távol. A jövő, és az egy nagyon érdekes pillanat lesz. A mi életünkben ez nem fog megtörténni. Szerintem de az viszont már a mi életünkben történik, hogy közben egyre több leszakadó régió van a világban. Tehát nem az történik, hogy ugye azt szokták mondani, hogy a globalizáció elmegy valahova, és azt felemeli arra a szintre. Ugye ez a globalizációnak a pozitív folyamata, hogy azért szervezzük mi ki a munkát Tájföldre, hogy ott 13-14 éves lányok gyártsák cent töredékekért azokat az árukat, amiket Európába baromi nagy pénzen el lehet adni. Ez azért lehet, mert ezeket majd felhúzzuk. Ezeknek majd megnő az életszínvonala, az életminősége is, majd akkor nekik is jobb lesz, és akkor megyünk tovább, és mindenhol, mint a mennyei mannyát, hintjük szét a globalizációt. Mindeközben az történik, hogy a végtelenségig kihasználjuk ezeket az országokat, embertelen rabszolgasorban tartjuk őket, és egyáltalán semmi nem változik, csak a nyomoruk és a kilátástalanságuk. Globalizáció az egy olyan szisztéma, amelyben a mi jólétünket az ő kizsákmányolásuk garantálja. Hogyha ez a modell, amit hazudnak, hogy a mi általunk kihelyezett tőke, úgy értem, hogy mi általunk, hogy a mi civilizáción kötelékébe tartozó cégek által, így értem. Tehát ha az a tőke, azok a beruházások, amelyek a harmadik világot érik, azok valóban az ő életszínvonaluknak a nagymértékű javulásával járna, és ez egy kiegyenlítődéshez vezetne, az a mi személyes érdekeinkkel ellentétes kellene, hogy legyen, mert hogy ez az egész globalizációs világfolyamat, ez egy nagy libikóka. Tehát az egyik fél nyomorúsága, a másik fél jólétének a garanciája, és viszont. Most azért hadd kötekedjek tovább ezzel a Kína dologgal kapcsolatban, mert ugye tudjuk, hogy a legnagyobb dollártartaléka jelenleg a világon nem az Egyesült Államoknak, Kínának van, és hogyha holnap piacra dobná a dollárjait, és venne érte jent meg eurót, akkor Amerikában néhány héten belül éhínség lenne, úgy összeomlana a dollár. És ennek az egyetlen, ismétlem egyetlen oka, hogy ezt ma a Bank of China nem teszi meg, az a US Army. Még egy dolog, ugye az amerikai hadseregnek a közel-keleti szerepvállalását úgy, ahogy van, egy idő után Kína fedezte. Ezért cserébe eladták mit? Az amerikaiak az aranykészletet, tehát az ország legfontosabb stratégiai tartalékát. Mindent elmond. Na most ebből nem lehet egy bizonyos mennyiségnél többet eladni, különböző nemzetközi szabályozások miatt, és ezt súlyosan megszegték, elhazudták, elhamisították, hogy el lehessen adni. Kína kezében van minden. Kína kezében van Amerikának a két szép golyója gazdaságilag úgy, ahogy van. Na várja. Egyetlen nem dolog van Amerika kezében, a US Army, amíg a fegyverkezési versenyben elő tud lenni, de ez nem biztos, hogy sokkal. Na várjunk csak. Te akkor azt állítod, Gábor, hogyha Kína piacra dobná az ő dollár tartalékát, akkor az Egyesült Államok az atomcsapást mérne Kínára, mert nyilvánvaló, hogy a US Army hagyományos fegyvereivel nem szállna partra Hongkongban vagy Shanghaiban. De azért ezt te sem gondolod. Már gyakorlata van Hiroshima és Nagasaki, tehát ez eddig egyedül ők vetették be az atomfegyvert. De ezt komolyan gondolod? Tehát, hogyha Kína piacra dobná a dollárt, akkor az USA az atomcsapást mérne Kínára? És ezzel felvállalná azt, hogy mondjuk a keleti part az elsüllyed az csendes óceánban? Mondjuk felvállalná, hogy vége Hollywoodnak, vége Los Angelesnek, San Diegónak, San Franciscónak, Seattlenek. Mondjuk Kína odáig jelenlegi akciórádiuszát tekintve simán el tud lőni. Tehát ez neki potenciálisan egy célpont. Nehéz elképzelni, de lehet, hogy egyre inkább el kell képzelni azt a pillanatot, amikor rájön az amerikai vezetés, hogy már nem tudja biztosítani a gazdasági potenciálja a katonai fölényt. Ugye a Szovjetunióban megtörtént ez, és érdekes módon ott összeomlott a világ fölényük, és nem történt semmilyen incidens, nevezük így, de furcsa lenne Amerika esetében elképzelni ezt a pillanatot. SMS-ek. Ez egy halálos ölelés, mert ha Kína piacra dobná az 1600 milliárd dolláros tartalékát, azon Kína is akkorát bukna, amibe belerokkan. Erre azért kell reagálni, mert lehet, hogy pénzben veszítene, de a világhatalom járna érte cserébe, és ez nem is olyan rossz parti. Nem is olyan kicsi. A 12 éves tajvani kislány amúgy mivel keresne pénzt, kérdezi az SMS író. No hát, akkor szerinted a prostitúció az jó dolog? Mert hogy azt is csinálják, amikor nincsen más lehetőségük. Tehát attól, hogy valaki teljesen kilátástalan helyzetben van, attól még erkölcs, és attól még követendő az ő tökéletes kihasználása, a rabszolgává tétele? És akkor is a nyugat prostituálja, mert jön a nyugati turista, és miért megy Tájföldre a nyugati turista? Hát nem csak azért, hogy megnézze a műemlékeket. Hanem használni is akarja a helyieket. Szóval ez a legálságosabb, legaljasabb hivatkozási alap a nyugat részéről, mondván, hogy hát ők alig várják, hogy mi őket kizsákmányoljuk végre. Hát könyörögnek nekünk. Könyörögnek, hogy oda menjünk. És tudod mit? Tök mindegy, hogy alig várják-e. Tök mindegy, hogy hálásak-e érte. Mert az erkölcs az nem az ő nyomorukból vezetődik le. Tehát az erkölcsöt, egy erkölcsös ember nem az elesettek nyomorúságából és szerencsétlen helyzetéből vezeti le, hanem valami egyetemlegesből. Tehát, hogyha én egy óra alatt keresek 500 milliót, valakinek, akin én az 500 milliót keresem, adok 5 centet óránként, akkor arra azt mondják, hogy a szemérmetlen kizsákmányolása a másik embernek. Tök mindegy, hogy neki lenne vagy nem lenne 5 centje nélkülem. Tök mindegy. Nem az a lényeg, hogy ő most nekem relatíve az életben maradását köszönheti, hanem hogy én, ha egy tisztességes bért fizetnék neki, akkor is tőkés lennék, és ő akkor is proletár maradna. És tehát nem az én hatalmam, nem az én erőm múlik azon, nem az én megélhetésem, sőt, még csak nem is a társadalmi státuszom múlik azon, hogy én megfizetem-e neki azt, ami neki normálisan, erkölcsösen jár, vagy sem, hanem valójában csak és kizárólag az a plusz 50 cent vagy 55 cent, amit értelmezni sem tudok, mérni sem tudok, soha életemben nem fogom tudni elkölteni azt a pénzt, soha életemben nem leszek képes arra, hogy azt a pénzt én akár csak megszámoljam, de én ahhoz a pénzhez ragaszkodom, mert a kapzsiság a vallásom. Na, erről szól a globalizáció logikája alapvetően. És még akkor is brutális lenne rajta a hasznom. Elvileg van egy hallgatónk. Haló, haló. Sziasztok, Kurszám. Szia. Szia. Na, azért azt tisztázzuk, hogy nem a 3 centért vagy centek töredékért dolgozó emberke könyörög azért, hogy oda menjen a multi, hanem az a politikus, aki ezt az országot vezeti, és igencsak megtudosodik abból, hogy oda megy ez a multi, mert neki adózik, és neki némi nemű kis kenőpénzt is azért a zsebébe beletek. De én csak arról beszéltem, hogy még hogyha így is van, ahogyan mondott Kurszám, hogyha ez a logika esetleg, tehát, hogy független attól, hogy így van, vagy nem így van. Ha tegyük fel, nem így van, és tegyük fel, ők tényleg örülnek annak, hogy kapnak munkát, és 5 centért dolgozhatnak. Kisgyerek létükre, napi 16 órán keresztül, heti 7 napon keresztül. Akkor sem erkölcsös velük így bánni, mert ilyen alapon én lemegyek az utcára, fogok egy hajléktalant, aki holnapra úgyis meghal, úgyis megfagy, és megmentem őt a fagyhaláltól, kvázi fölviszem a saját lakásomba. Innentől kezdve én megmentettem az ő életét, azt csinálok vele, amit akarok, úgy használom, arra alázom meg, olyan módon forgatom ki magából szexuálisan, vagy bármilyen módon, ahogyan az csak nekem tetszik, mert én ő rajta segítek azzal, hogy életben tartom a lakásom melegében. Ezt nem erkölcsnek hívják. Ez a hivatkozási alap, ez aljas és alantas. Csak ennek próbáltam hangot adni. Meg, hogy azért örül esetleg, hogyha valóban örül az az emberke, aki 5 centért dolgozhat, mert a globalizációnak a másik része olyan dolgokra teremt nála igényt, amelyekre valójában nem is lenne szüksége. És ahhoz, hogy ezt meg tudja vásárolni, ehhez már rögtön jó neki az a munka. Igen, ezt is szerintem nagyon jó, amit mondasz. Az első felére azért még mit gondolsz arról, hogy vajon kik rakják oda azokat a helyi politikusokat? Nem a globalizáció helytartóiként kerülnek oda sokszor? Pontosan nagyon komoly szerepe van a nyugatnak abban, hogy ilyen diktátorok irányítanak a harmadik világban országokat. Hát ez így van, hát demokrácia, tényleges demokrácia van az egész földön, nem sok helyen működik, ha egyáltalán valahol működik. A másik fele, amit mondtál, az pedig ugyanilyen fontos, ugyanis az első dolog, ami történik, hogy eladjuk az igényt a fogyasztási cikkek iránt, tehát eladjuk azt a világot, azt az álmot, amit a nyugati ember hajszol, és amikor már ezt megteremtettük, na akkor visszük oda a rabszolgamunkát, hogy mindent megtegyél, hogy a beledet kidobd azért csak, hogy egy pici darabját ennek megkap. Így van. Az a probléma, hogy a gazdasági rabszolgatartás, köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Hello. Szóval a gazdasági rabszolgatartás csak egy korábbi rabszolgatartásnak, az államközi rabszolgatartásnak az utódja. És milyen érdekes az, amit nem szoktak mondani, hogy amikor Anglia csatlakozott ahhoz, hogy el kell törölni a rabszolgatartást, nem azért akarták eltörölni a rabszolgakereskedelmet, mert hirtelen humanitárius rohamuk volt, hanem azért, mert már kellett nekik a jó munkaerő helyben, az ott létrehozott gyárakban és üzemekben, mezőgazdasági üzemekben. Tehát nekik már Afrikában kellett az afrikai munkaerő, és nem tetszett nekik az, hogyha portugál meg spanyol rabszolgakereskedők elvitték azt onnan. Nyilvánvaló, hogy röhögve mondtak le a nagyhatalmak a gyarmataikról. És hogy mennyire buta ez a kicsinyességnek a logikája, az abból is látszik, hogy... Lemondtak. Hát éppen azért mondtak le röhögve a gyarmataikról, mert nem mondtak le egy percig sem, mert már pontosan látták, tapintották, értették, kidolgozták az új struktúráját az alávetésnek, a gyarmatosításnak. Erre találták ki a globalizációt. A globalizáció az a szisztéma, ami az új rabszolgatartás szisztémája. Hát ez az a szisztéma, semmi másból nem áll. Ez az a szisztéma, amikor azt csinálják, mondjuk bizonyos országok nagyhatalmak, bizonyos országokkal, amit mi most a bulcsúval, hogy egyszerűen nem veszünk róla tudomást. Nem veszünk tudomást arról, hogy létezik, nem veszünk tudomást arról, hogy élni akar, volt egy mondat, amit elkezdett mondani, szeretné végigmondani. Az ENSZ-ben ugyanez megy. Nem, mi vagyunk itt a ENSZ biztonsági tanácsa, a bulcsú, te nem vagy benne most a tanácsban. Nem haragudjál, elvesztetted a világháborút. Itt az erőjoga érvényesül. Drága önkritika herceg, mikor érkeztél meg ebbe a stúdióba? Köszönöm, hogy újra itt vagy velünk. Na szóval azért buta ez a logika rettenetesen, mert hogyha a brutális hasznunknak legalább egy pici részéről lemondanának, akkor már normálisak lennének ezek a fizetések, és akkor legalább esélyük lenne felvenni a kínai tömegtermeléssel a versenyt. Így esélyük sincs. Ugye miért fizetünk többet egy nyugat-európai pulóért, mint a kínai piacon vásároltért? Hát mert annak márkája van. Ugye a nem létező dologért, a márkáért fizettünk a legtöbbet. A márka az a modern kor legdurvább virtuális tőke felhalmozása. Ma már nem csak természeti javakat sajátítunk ki, hanem felhalmozunk egy csomó olyan tőkét, ami mögött semmilyen tartalom nincs, viszont valakinek azt vérrel, verejtékkel, könnyel meg kell termelnie. Hiszen csak akkor ér valamit az a 200 millió, amit én egy logóért vagy egy brandért kifizetek, hogyha azt később én el is tudom költeni. Elképesztően kifordult magából a világ. Hát, mondjuk képzeljük el, hogy 300-400 évvel ezelőtt egy lerajzolt pipáért, vagy három egymás mellé húzott vonalért, mondjuk mit adtak volna? 10 centet kapott, azt hiszem, a rajzolója egyébként. 10 dollár, valami nem egység. Szóval most képzeljed el, hogy mondjuk rajzolok neked ide egy pipát, vagy rajzolok ide neked három vonalat egymás mellé. Ez a két legnagyobb sportszergyártó világmárka, ugye a Nike és az Adidas. Ha ezeket ide lerajzolom neked, ezekért 200-300 évvel ezelőtt nem kaptál volna semmit, ennek nem volt értéke. De adtam volna neked egy nadrágot, vagy adtam volna neked egy cipőt. Hát annak hatalmas értéke volt. Ma egy cipőnek, vagy egy nadrágnak, amin ezek nincsenek rajta, vagy úgy vannak rajta, hogy nem lenne szabad, hogy rajta legyenek, mert nem igazán vannak rajta, csak úgy látszanak rajta. Az nem ér semmit se, ha viszont ott van rajta ez a virtuális, valójában ténylegesen semmit nem érő, semmilyen értéket nem képező jelvény, az feltölti ezt értékkel. És azóta is fejlődtünk, mert legalább az a pipa ez egy teljesítmény, nem? Tehát azt le kellett rajzolni. De képzeld el azokat az óriási pénzeket, amit azért kapnak, hogy az arculatát megalkossuk, a karakterét megalkossuk egy cégnek, egy multinak. Ennél nem létezőbb dolog nincsen. Ezeknek a cégeknek egyfajta karakterük van, a profit maximalizálásnak a karaktere, de különböző maszkokat adunk rájuk, és azért legalább egy pipa... A képmutatásukat szabályozzuk. Ugyan mi másnak kellene arculat, mint az orcátlanságnak? Hát az orcátlanság az arculat helye. Azt hiszem, hogy az oda kell arculat, ahol nincs orca. Hát nyilvánvaló, hogy az orcátlanságot kifelé nem tudják vállalni, és ezért van szükségük arculattervezésre. Cégünk a Noéért és ajnálattal értesíti Önt és kedve családját, hogy a márka megtelt. A nagyobb cégek tulajdonosai és házi kedvenceik üdvözletüket küldik a fedélzetről. Az úti cél, bolygónk a Mars. Búcsú ajándékként a Noé Erti raktárában az első 100 érkező átvehet fejenként 3 liter oxigént, egy vegyvédelmi szemüveget és egy nukleáris sugárzás mérőkészüléket. A jégsapkák maradékát koktélgépjelent elszállítottuk. Bolygónk a Mars. A szélső közép globalizáció magazinja. Hallgató a vonalban, ki vele? Sziasztok, Ákos vagyok. Szervusz. Hello. És csak azt mondanám, hogy ez a márkákról ez így azért nem teljesen igaz. Nos. No tessék. Az arculat meg arcátlanság tervezés egyebek arról lehet beszélgetni, de 200-300 évvel ezelőtt is voltak márkák, meg régebben is, csak esetleg a Tokaji bor, az több száz évvel ezelőtt is Tokaji. Sőt, évezredek óta vannak márkák, hát a vallások pont azok, azokat is meg kellett tervezni. Hogyne, persze. Tehát ez illetve is, azt is látszik, hogy ezek a márkák, amik valamiféle minőségére álltak. Az is egy másik dolog, hogy miután mindenki hasonló minőséget elő tud állítani, ez jelente valamit, de hogy tehát ennyire azért talán nem sarkított. Aha, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk van egy nagy márka, olyan, mint a Római Katolikus Egyház. És akkor voltak kisebb márkák, ilyenek voltak a különböző eretnekek, meg eretnek egyházak, meg mindenféle olyan egyházak, mint például a husziták voltak annak idején, akik hát sértették a nagy egyház piaci érdekeit, melynek logója a kereszt. És ezeket aztán a piacról hát akkor még nem voltak trösztellenes törvények, sikerült néhány mágia felállításával őket a piacról kitúrni. És aztán jöttek újabb és újabb egyházak, olyanok például, mint a kálvinista, meg a luteránus egyház. Ezek is új logókkal jöttek, például a kálvinista egyház az a betlehemi csillag logójával jelentkezett, és akkor ezek azért már meg tudták vetni a lábukat a piacon. És hát azért, kereslet. Igen, egészen jó pozíciókat tudtak elérni. Na most az a kérdésem, hogy biztosak vagyunk abban, hogy a multi által biztosított megváltás, tehát a római katolikus megváltás, az egy jobb minőségű termék, mint mondjuk a huszita megváltás, vagy a későbbi luteránus, vagy kálvinista megváltás? Ezt szerintem nem nekünk kell eldönteni, ezt eldöntik azok a fogyasztók, akiket, tehát ez hitkérdés, de ugyanígy a minden hát erről van szó, nagyon pontosan fogalmazol, ez hitbeli kérdés, és pontosan ugyanilyen hitbeli kérdés, hogy valaki a három egymással párhuzamos vonalra szavaz, mert azt mondja, hogy én hiszem, hogy ez engem megvált, én hiszem, hogy ebben van az én megváltásom, vagy a pipára szavaz, vagy akármelyik logóra szavaz, vagy a körbezárt csillagra szavaz, vagy most mondhatnék akárhányat, a három gyémántra szavaz, mert ő hiszi azt, ő hiszi vallja. De ez nem racionális döntés, ez az irracionalitás világa. Na jó, ez a hit világa. Na jó, de adják, veszik itt most a logókat, szóval ez mégis egy minőségi különbség. Mi a kérdés? Az, hogy most egy logó képviselhet-e értéket, vagy az, hogy úgy általában a márkáknak, tehát azon, hogy vannak dolgok, amit meg lehet tapasztalni fizikailag. Mondjuk a mai, tehát hogyha elvonatkoztatunk a szellemiségtől, és visszavonatkoztunk a fizikai valónkra, akkor föl tudok venni egy háromcsíkos, meg egy nem háromcsíkos, és ami szétesik, bele tudok ülni, ami szétesik egy hét után, vagy így ulad, az Isten tudja, az ember tudja, hogy az nem jó. De várjál, a viszont... ez egy kicsit más. Várjál, mi a jó és mi a rossz, hogyha elmész a kínai piacra, és veszel egy teljesen ócskát, ami tized annyiba kerül, viszont harmad annyi idő alatt kopik el, akkor az egy jobb termék, mint a tízszer annyiba kerülő, háromszor tartósabb termék. De mégis, mivelünk elhitetik azt, hogy itt a minőség az, amire figyelni kell, nem feltétlenül az ár, hanem kifejezetten a minőség. Mert a minőség által, azáltal, hogy én kötök egy relatíve rossz üzletet, azáltal, hogy egy háromszor tartósabbat veszek tízszer annyiért, Azáltal... És a bosszúságot, meg az utána járást, amit az ember nem nehéz árasítani, de azt mondom, nem, hogy az igen már tönkrement, mert megint, már harmadszor, ezt az érzést, ezt lehet, hogy meg ki tudod váltani azzal, hogy jé, ez nem történik meg veled. Nehéz mindent forintra, darabra mérni, azt lehet mondani, hogy a te ezért nyilván kapsz még valamit, hogy nem kell neked mérgelődnöd. Itt arról van szó, hogy te ezt a márkát nem arra használod, hogy neked legyen egy jó nadrágod, vagy egy jó cipőd, hanem hogy a saját identitásodat feltöltsd ezzel a logóval, hogy hozzárendeld, hogy ennek a logónak a győztes imidzsét, ezt a magad imidzsével a magad imidzsét gazdagítsd. Azt mondhast, hogy én nyertes vagyok, mert ehhez a nyertes márkához tartozom. Itt erről van szó. A minőség, mint fogalom, nem azért fontos, hogy egy jó nadrágod legyen, hanem hogy magad is jobb minőségű legyél. Egy jobb minőségű Sanyi legyél az Adidas nadrágodban, mint az Adidas nadrágod nélkül. Erről van szó. És pontosan ezért funkcionál vallásként a márka a marketingben, mert nem egyszerűen azt tudod eldönteni, hogy jó-e az a trikó vagy nem, hanem azt mondja meg neked a márka, hogy az igenis jó. Az igenis jó, és annak alapján fogod tudni megmondani, hogy mi a jó, nem az, hogy te mit gondolsz, vagy te hogy érzed magad abban a trikóban, hanem hogy neked megmondták, hogy az jó. Erről van szó, hogyha érted, erre való mi... Értem, de velem el tudom fogadni, mert az embert értek vele egyet, hát hiszen nyilván ez... Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Köszönjük. Szóval erre való a minőségfét is. Arra való, hogy ne az árértékarányt vizsgáld, mert hogyha érvelnek egy márka mellett, akkor mindig arról beszélnek, hogy az egy jobb minőségű márka. Holott, hogy te jó üzletet kötsz a piacon vagy nem, az az árértékarányon múlik, nem pedig a megvásárolt márka minőségén. A minőségfét is arra való, hogy a saját személyiségedet fényezd azzal a bizonyos minőséggel, ami egy virtuális minőség, ami hozzá van rendelve ahhoz a logóhoz. A cégek racionálisan működnek, és ehogy máshogy, ha a minőség lenne a fogyasztói preferenciákban a legfontosabb, akkor minőségi termékek versenye lenne, de nem ez történik, hanem logók és identitások versenye történik, tök mindegy, hogy milyen a köztük lévő minőség. Ha tényleg vannak minőségbeli ugrások, amik megosztják a fogyasztókat, de hogy most épp a pipa, vagy épp a három vonal, a között csak az identitás harc van. Az cégek között igenis hatalmi harc van, és abszolút nem racionálisan, pontosan ezért nagyon komoly érdekeik fűződnek ahhoz, hogy elhitessék velünk, hogy nem a minőség számít. Miről szól a hatalmi harc? Több profitról. És az racionális, mármint a saját logikájuk szerint csak azt az egyet követik. Hát a minden a marketing túlsúlyról szól. A marketingbe forgatott tőke mennyiségéről, a marketing által gyakorolt tudatmanipulációs hatásfokról. Ha ebben erős vagy, akkor a te logód az egy minőségi logó. Az jól tudja fényezni, futtatni a te fényedet, a te minőségedet. Pont ez a lényeg, ezért van a minőségfét is, semmi másért. Pont az a lényeg, hogy te ne azon gondolkodjál, hogy vajon jó üzletet csinálok-e vagy sem, hanem azon gondolkodj, hogy a jó minőséget vásároló ember az a nyertes ember. Nyertes ember akarok lenni. Neked státuszt adnak el. Neked életminőség illúziót adnak el. Nem pedig egy jó üzletre vesznek rá, nem pedig abban bíznak, hogy te ki tudod választani a sok ajánlat közül a te számodra legvonzóbbat. A szélső középnek vége. Épp úgy, mint az oxigénkészletnek, mint a jégsapkáknak, mint a politikai függetlenségnek, vége, mint a média szavahihetőségének, mint az ételeit szavatosságának, mint a jóléti rendszerváltásnak, vége, mint a botnak.